بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو یعنی اس کی باتوں کو نہ مانو جیسے وہ برا وسوسہ ڈالتا ہے ادھر نہ جاؤ وَمَنْ يَتَّبِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور جو شخص شیطان کی باتوں کی اتباع کرتا ہے تو شیطان تو سکھاتا ہے بے حیائی اور منکر باتیں اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کو اللہ کبھی بھی پاک نہ کرتا بس اللہ نے یہ چاہا جس کو تو پاک کر دیا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى اور تم میں سے بڑے لوگ صاحب حیثیت لوگ یوں نہ قسمیں اٹھائیں کہ ہم رشتہ داروں کو مسکینوں کو مہاجرین فی سبیل اللہ کو آئندہ نہیں دیں گے نہیں ان کو معاف کر دو درگزر کر دو کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے اور اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے بلا شبہ وہ لوگ جو بے گناہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور اس گناہ سے پھر توبہ بھی نہیں کرتے ان کے اوپر دنیا آخرت میں لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے ایک دن آئے گا جس دن بڑا عذاب ہوگا اور اس دن لوگوں کی زبانیں ان کے ہاتھ ان کے پاؤں ان کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ دینداروں کو پورا کا پورا حق دے گا اور اللہ جانتا ہے اور وہ برحق ہے اور واضح ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات برے عورتیں برے مردوں کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے اچھی عورتیں پاکیزہ پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اولئک هم الراؤون مما یقولون اللہ نے ان سب کو جو یہ بات کر رہے تھے سب کو معاف کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مغفرت کرنے والا ہے ان کی مغفرت کر دی اور ان کو عمدہ رزق بھی عطا کرے گا یہ سورہ نور ہے اس کا یہ تیسرا رکوع ہے کل کے سبق گزشتہ سبق میں بھی تفصیل سے بات آئی تھی جن لوگوں نے منافقین نے پروپیگنڈا کیا تھا اور تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ان کے بارے میں بات تھی ان کو سزا دی گئی وغیرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا اعلان آیا آج کے سبق میں سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان اس طرح کی باتوں میں شریک نہ ہوا کرو میں نے اس دن بھی تفصیل سے بات کی کہ اس طرح کی باتوں میں حقیقت بہت کم ہوتی ہے شور شرابہ گپ شپ مجلس گرم کرنا کہ وہ فلاں جا رہا تھا وہ ادھر جا رہا تھا یوں دیکھ رہا تھا اس طرح اپنا گناہ کرنا ہے غیبت ہو جاتی ہے بہتان ہو جاتا ہے الزام ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ شیطان جو ہے سب سے کوشش اس کی ہوتی ہے کہ برے خیالات دل میں ڈالے اور لڑائی کرا دے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے شیطان کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دے ایک دوسرے کے دل میں نا دونوں کے بارے میں برائی ڈال دے حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ سمندر کے اوپر رات کو بڑا شیطان اپنا دربار لگاتا ہے اور پھر سب چھوٹے شیطانوں سے پوچھتا ہے تم نے آج دن کو کیا کیا تم نے کیا کیا تم نے سب بتاتے ہیں میں نے لڑائی کرائی میں نے چوری کرائی یوں کرایا تو ایک بار میں چھوٹا سا شیطان ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرائی ہے, یوں اس طرح کی باتیں ڈال کے نا دلوں میں, تو پھر اس کے ساتھ وہ ابلیس جو ہے گلے لگتا ہے کہ اصل کام آپ نے کیا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ کی بیوی غلط خیالات والی ہے, اور بیوی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ کے شوہر کے غلط دوستیاں اور غلط خیالات ہیں, جس سے وہ بہت آتے آتے پھر لڑائی جھگڑے کی شکل بن جاتی ہے. تو یہ ساری لڑائیاں جھگڑے ہوتے کیوں ہیں, یا غیبت کیوں ہوتی ہے, بہتان کیوں ہوتا ہے, کہ لوگ شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کی پیروی نہ کرو, بس اللہ رسول کا کیا حکم ہے اس پر عمل کرو. حدیث میں سورہ حجرات میں بھی ہے, حدیث میں ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں حتی الامکان حسن ظن رکھے, حتی الامکان حسن ظن رکھے, الا یہ کہ بالکل واضح طور پر پتہ چل گیا کہ وہ یوں شخص ہے میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. جب تک وہم کی شکل کی باتیں ہیں تو دوسرے شخص کے بارے میں حسن ظن رکھے, اور یہ ثواب ہے, اس پر اللہ اس کو اجر دے گا, یہ تو اپنے لحاظ سے صاف ستھرا ہے. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, جو شخص شیطان کی باتوں کی پیروی کرتا ہے تو شیطان تو بے حیائی سکھاتا ہے, منکر سکھاتا ہے, سمجھاتا بھی ہے کہ اس گناہ سے کچھ نہیں ہوتا, یہ تھوڑے سے گناہ جھوٹ سے کچھ نہیں ہوتا, دنیا گزارنی ہے یوں کرنا ہے, پھر بندہ اس طرف لگ جاتا ہے. آہستہ آہستہ گناہ کی طرف جب لگ جاتا ہے تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے, پھر آگے بندہ بڑا کام کر دیتا ہے. جس طرح کے نیکی دوسرے نیکی کو دعوت دیتی ہے, اور انشاءاللہ بندہ آہستہ آہستہ بہت بڑا متقی پرہیزگار بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو لوگ اس پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے, امی عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگی تو کچھ لوگوں نے جو باتیں کر دی, یہ شیطان کی وسوسے اور اس برائی میں آ گئے, لیکن اللہ کا تمہارے اوپر فضل اور رحمت شامل حال ہوئی, اللہ نے پاک کر دیا. پاک یہ ہے کہ جن سے غلطی ہوئی ان کو سزا لگ گئی, ایسی ایسی کوڑے جو مسلمان تھے, جس میں نے بتایا حسان بن ثابت اور مستہ حمنا, تو وہ صاف ہو گئے, غلطی انہوں نے اللہ سے بھی مانگ لی, معافی ادھر سے سزا بھی ہو گئی, اور امی عائشہ سے بھی معذرت کر لی. تو فرمایا یہ اللہ کا فضل تمہارے اوپر شامل حال تھا, اللہ نے تمہیں پاک کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا پاک کر دیا, اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہاں تک بات ختم ہو گئی. یہ جو مستہ شخص ہیں رضی اللہ عنہ جن کو یہ سزا ہوئی, اور یہ مسلمان تھے, صحابی تھے, مہاجرین میں سے تھے, غزوہ بدر میں شریک تھے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے, غریب بھی تھے, رشتہ دار بھی تھے, اور مہاجر بھی تھے, اور بدر میں, غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے نا صحابہ اکرام, ان کی بہت فضیلت ہے. یہ ان میں کئی خوبیاں تھیں, لیکن بس سادے تھے, وہ جب لوگ باتیں کر رہے تھے تو یہ بھی ساتھ انہوں نے بات کر دی, وہ ان کی بات آگے پہنچ گئی, ان کو سزا بھی ہو گئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا, ایک تو یہ میرا رشتہ دار ہے, عائشہ کا بھائی بنتا ہے رشتے میں, اور دوسرا یہ کہ میں اس کو ماہانہ خدمت کرتا ہوں, یہ غریب آدمی ہے, رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا, اس نے میری خدمت کا بھی خیال نہیں کیا. تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں مستہ کی مالی معاملت نہیں کروں گا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ جو پوری صورت نازل ہوئی جس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہوا, تو اس میں یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں, ابو بکر کو کہا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر کو, یہ جو بڑے لوگ ہیں اولو الفضل فضیلت والے اور صاحب حیثیت لوگ ہیں, انہیں ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم آئندہ اپنے غریب رشتہ دار یعنی مستہ کو مالی تعاون نہیں کریں گے, ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے. کوئی بات نہیں, مستہ سے غلطی ہو گئی ہے اور تم درگزر کر دو, مستہ کو معاف کر دو. کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تم اپنے ماتحت غلطی کرنے والے کو معاف کر دو, اس کے بدلے میں اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ آپ نے یوں قسم اٹھائی ہے کہ میں آئندہ مستہ کو پیسے نہیں دوں گا, اس کی خدمت نہیں کروں گا. تو کہا حضور ہاں, میں مجھے بہت دکھ ہوا یعنی کئی رشتے تھے اس کے ساتھ، ایک رشتہ داری کا رشتہ، ایک ہمارا خاندانی لحاظ سے ادھر مہاجر ہمارے ساتھ ہجرت کر کے آئے، ساتھ میں مالی تعاون کرتا ہوں، کئی وجہ تھی، مجھے دکھ بہت ہوا تو میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ رشتہ کی خدمت نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ حکم نازل کیا کہ تمہیں قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، اور اس ماتحت کو جس سے غلطی ہوئی معاف کر دینا چاہیے تھا۔ تو کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اپنے ماتحت سے غلطی ہو جائے تم اس کو معاف کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں معاف کر دے؟ فوراً انہوں نے ابو بکر نے کہا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اکثر مفسرین نے تو یہ بات لکھی کہ انہوں نے دوبارہ جو وہ ماہانہ مقصد ہے کہ خدمت کرتے تھے وہ دوبارہ بحال کر دی، لیکن ایک سیرت ابن ہشام والے نے ایک روایت نقل کی کہ جتنا یہ ماہانہ دیتے تھے اس سے انہوں نے ڈبل کر دیا، کہ مستہ کی اس قسم اور اس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ جو بھی 100 درہم کے لگ بھگ جو دیتے تھے اس کو ڈبل کر دیا مستہ کو دینے کے بارے میں۔ دوستو یہ بات تو بڑے لوگوں کی بات ہے، انسان کو دکھ تو ہوتا ہی ہے، یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر کسی آپ رشتہ دار کے ساتھ ہو کوئی ماہانہ خدمت کرتے ہیں، ترتیب ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں کی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے خیال کرنے سے انسان کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اور بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں وہ سفید پوش ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ یا آمدن کم ہوتی ہے، خرچے زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسے سفید پوش شخص کی خفیہ مدد کرنے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، اس کی عزت کا بھی خیال رکھا گیا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہی وجہ ہے جو 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے نا، ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کا دایاں ہاتھ اللہ کے راستے میں دیتا تھا تو اس کے بائیں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ اس حدیث میں بہت ساری محدثین نے تفصیل بیان کی، اس میں جامع معنی بات یہ ہے کہ جب کسی شخصی ذاتی شخص کی مدد کرنی ہو تو اس میں خفیہ بہتر ہے تاکہ نہ کسی کی عزت ہو مجروح ہو، اور اعلانیہ جب کام ہو رہا ہو، مثلا مسجد تعمیر ہو رہی ہے، جہاد کے لیے چندہ ہو رہا ہے، جو ایک شاعر اسلام کے لیے اعلانیہ چندہ ہو رہا ہے، تو اس میں اعلانیہ دینا اس نیت سے کہ میرے دینے سے دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے زیادہ بہتر ہے، اور جب کسی کی ذاتی مدد کرنی ہو تو اس میں خفیہ بہتر ہے۔ رشتہ داروں پہ نظر ڈالنی چاہیے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کے مال پر حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا خیال رکھتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی اور ان سے پیسہ مانگنے آ جائے نا تو وہ کیا کرتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اگلے سال کی ایڈوانس زکوٰۃ میں سے ہی دیتے ہیں، وہ بھائی اگلے سال آ جائے گا زکوٰۃ نکال لیں گے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ لوگ جو مساکین غربا کمزور لوگوں کا خیال کرتے ہو تو ہو سکتا ہے انہی کی برکت سے اللہ تمہیں دے رہا ہے، لہٰذا کسی رشتہ دار، کسی پڑوسی، کسی کے ساتھ آپ کا تعاون چل رہا ہے، تو پڑوسی یا اس جس کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں رشتہ دار، اس نے کوئی ایسی باتیں کر دی کہ یار یہ بندہ یوں ہے، یا بڑا مالدار ہے جی، بڑا پیسہ ہے جی، یوں ہی ہے جی، اس طرح لوگ کر دیتے ہیں، تو ناراضگی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو تعاون کا سلسلہ ہے وہ بند نہیں کرنا چاہیے، کہ آپ کو اللہ جانتا ہے، آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس کی خدمت کر رہے ہیں اور اس سے تعریف کی امید نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے امید ہو اللہ ہمارے صدقے کو عطیے کو قبول کرے، بس یہ بڑے ظرف کی بات ہے، دکھ ہوتا ہے کہ لوگ پتھر بھی مارے، دشمن پتھر بھی مارے نا، اتنا دکھ نہیں ہوتا، دشمن سے یہی امید ہوتی ہے کہ اس نے مارنا ہے، لیکن آپ نے پھول بھی بے ادبی سے پھینک دیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن اس دکھ کو برداشت کرنا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی احسن، اپنی طرف سے حد الامکان آخری حد تک کوشش کی جائے کہ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، لیکن بالکل وہ بندہ حاضر کر دے تو پھر اسلام اجازت دیتا ہے اس کو سمجھانے کی۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اگلی بات، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، تہمت لگانے کے بارے میں دوبارہ بات کی کہ اس سے بچنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، حق العبد بھی ضائع ہوتا ہے، حق اللہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جو توبہ کر لی یا مقصد ہے کہ ان کو سزا ہو گئی اللہ معاف کرنے والا ہے, انہیں دوبارہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی تم نے تہمت لگائی تھی, تمہیں سزا دی گئی ہے, تمہیں سزا دی گئی ہے, ایسا نہیں, بس ہو گیا معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہو گیا. لیکن کچھ لوگ جو منافقین تھے وہ پھر بھی پھس پھس کرتے رہتے تھے, تو ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت نہیں ہے, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہے. جو امی عائشہ کے بارے میں دوبارہ بھی بات کرتے رہتے ہیں اشاروں میں کنایوں میں, وہ نص قرآن قطعی آیات ہیں, ان کے وہ انکار کرتے ہیں. امی عائشہ کی تہمت کے بارے میں قرآن نے صاف ستھری برات کا اعلان کر دیا ہے. اس کے بعد ایمان والے کو قرآنی آیات کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے اور کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر پھر بھی کوئی منافق اس طرح کی بول مول بات یا امی عائشہ صدیقہ ازواج مطہرات کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے, تو وہ قرآن کی آیات کے انکار کے زمرے میں آنے کی وجہ سے واضح کافر ہے. کہ جب قرآن اللہ اعلان کرتے کہ یہ بڑی ہے اور یہ اس کی تحقیق بڑی ہے کہ وہ اپنے درمیان میں کیڑے نکال رہا ہے, فرمایا ان لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کی بات کی, یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, ہمارے پاس نظام عدل ہوگا اور سر چیزیں گواہ کے طور پر آئیں گی, انسان کے اپنے ہاتھ بھی اس کے خلاف گواہی دینے لگ جائیں گے, تو اس وقت یہ کیا کرے گا؟ اللہ نے پورا پورا بدلہ دینا ہے جنہوں نے نیکی کی ہے, اور اللہ جاننے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, یہ ایت بڑی مشہور ہے اور لوگ بڑی جلدی ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ لگانے کے طور پر بھی یہ فٹ فٹ پڑھ دیتے ہیں, الخبیثات للخبیثین والخبیثون, یہ بہت نازک معاملہ ہے. یہ ازواج مطہرات کے بارے میں ایت نازل ہوئی ہے کہ دیکھو نبی پاک ہے, اللہ کے بعد سب سے اونچا اس نبی کا مقام ہے, یہ خاتم الانبیاء ہے, یہ امام الانبیاء ہے, یہ پاکیزہ معصوم ہستی ہے. اس پاکیزہ اور معصوم ہستی کو اللہ نے جو بیویاں عطا کی ہیں وہ بھی پاکیزہ اور معصوم ہیں, یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہے. بعض مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ گندے لوگوں کے لیے گندی باتیں, گندی عورتوں کے لیے گندی باتیں, یہ بھی اس میں ہے کہ جو لوگ گندے ہوتے ہیں وہ اپنی مجلسوں میں گندی باتیں دہراتے رہتے ہیں, تو یہ اقوال کے بارے میں بھی بار بار ہے الخبیثات للخبیثین, لیکن اصل مفہوم پہلا ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نازل ہوئی کہ نبی پاک, نبی کی بیویاں پاک, لہذا جو پاک نہیں ہوگا اس کی بیویاں بھی پھر ناپاک ہوں گی, لیکن نبی برگزیدہ پیغمبر ہے, اس کی بیویاں سب پاک ہیں. اولئک هم البرون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم, جن لوگوں نے صبر کیا اور اس طرح کی باتیں سنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت بھی کرے گا اور ان کا رزق عطا کرے گا. اللہ سمجھ نصیب کرے.